Sasaba na dakika 21 katika studio za Radio Isanganiro. Karibu mpenzi msikilizaji katika taarifa ya habari ya mchana leo ambayo tunaanza kwa muhtasari wake. Mswada mpya wa sheria ya kazi unaelekea kuidhinishwa na baraza la bunge leo Alhamis. Hii itakuwa imetokea kwa mara ya kwanza tangu 1993. Kuimarisha ushirikiano wa maendeleo kati ya nchi za Burundi na Kenya kupitia jamii zinazounganisha nchi hizo mbili kama COMESA na Umoja wa Afrika Mashariki ndilo lengo la kuonana kwa waziri mkuu wa Burundi na balozi wa nchi ya Kenya Alhamisi hii. Wakazi wa kata ya Mremera mjini Ngozi wanadai kufanya wiki mbili bila kuwa na maji kwenye mabomba yao. Mengi zaidi utajuzwa katika taarifa hii ya habari. Mimi ni Omer Nduwayo. Jiunge nasi. Isanganiro. Habari kamili. Baraza la bunge linakwenda kuidhinisha Alhamisi hii mswada wa sheria ya kazi nchini Burundi. Hili ni mara ya kwanza kutokea tangu mwaka 1993 lilipofanyika kwa mara ya mwisho. Domine Banyankimbona, waziri wa kazi na wafanyakazi, ameelezea wabunge kuwa kulitokea mabadiliko mengi tangu kipindi hicho. Katika marekebisho kumezungumziwa makubaliano kati ya bosi na mfanyakazi ambayo yanatakiwa kuandikwa katika lugha anayoelewa mfanyakazi, mambo yanayohusu kusimamisha mkataba wa mwajiriwa kufuatia hali ya kuzorota kwa uchumi, kutoa fidia mkataba unaposimamishwa, kutoa nafasi kwa watafuta ajira wote na kadhalika. Baadhi ya wabunge wanasema kutoelewa namna wavuvi watakavyoweza kutoa ushuru wakati ambapo huwa ikitokea wakashughulika na kuambulia patupu. Ni wasiwasi walizowasilisha Jumatano hii wakati wa kuidhinisha mswada wa sheria wa utozwaji ushuru wa kwa mapato. Jibu kwa dukuduku hizo, Domisie Ndihokubwayo, waziri wa fedha, anasema ushuru huo utatozwa kulingana na mapato yanayoingizwa. Katika ukurasa wa diplomasia, kuimarisha ushirikiano wa maendeleo kati ya nchi za Burundi na Kenya kupitia jamii zinazounganisha nchi hizo mbili kama COMESA na Umoja wa Afrika Mashariki ndilo lengo la kuonana kwa waziri mkuu wa Burundi na balozi wa nchi ya Kenya Alhamisi hii. Ni tamko la Hassan Gendakumana, msemaji wa waziri mkuu. Kenneth Vitisia, balozi wa Kenya nchini Burundi, anaeleza kuwa taasisi za kilimo, ufugaji, biashara pamoja na utalii ndivyo nguzo ya makutano hayo. Tumsikilize kwenye mic ya Armer Mutol. Leo nimefika hapa kuonana na waziri mkuu ili kwanza nilete pongezi kwake kwa serikali ya Kenya kuwa ameteuliwa kuwa waziri mkuu wa Burundi, na sisi tumesema tutafanya kazi na yeye ile mipango tunapanga ya kufanya kazi na Warundi, kazi ya kuongoza ile uhusiano mwema kati ya Burundi na Kenya iendelee. Nataka kufanya mipango ili tulete development issues sasa. Hatutaki maneno sasa ya siasa. Sisi tunataka kuleta watu, tukae chini kama watu wa agriculture, wa kulima, wale wanafuga ng'ombe, wafanya biashara. Tukae chini tuone sasa vile tunaweza fanya kazi na Warundi ili Warundi waone matunda ya amani. Ni Balozi Kenneth Vitisha wa Kenya nchini Burundi. Kulipisha kiasi kidogo cha pesa kwa bidhaa na kueneza ukanda katika sehemu za kazi zenye tija ni miongoni mwa faida za ukanda wakati, yani Corridor Central kwa lugha ya Kifaransa. Ni maoni ya Melchior Baranhandikiye, kiongozi wa vifaa katika ukanda huo. Ilikuwa Jumatano hii siku ya uchukuzi duniani. Katika warsha na watu wote wanaohusika na uchukuzi nchini Burundi, Melchior Baranhandikiye alijuza kuwa mradi huo utatekelezwa kwa muda wa miaka 10 huku gharama kubwa zikitolewa na serikali. Tumsikilize anatafsiriwa na Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Intumbero nyamukuru yo kugira umuhora ujanye n'ubutunzi. Lengo la kuanzisha mfumo wa kiuchumi katika nchi za maziwa makuu uliobatizwa Corridor Central katika lugha ya Kifaransa ni kudumisha biashara kupitia jitihada za kilimo au mahala kunapopatikana viwanda vya kuzalisha nishati na madini. Hali hiyo itasaidia kulipa pesa ndogo kwa wale wanaojihusisha na sekta ya kijasiriamali. Kwa kusaidia kufikisha biashara katika miji, mtu huwa akilipa kiasi kikubwa cha pesa, ila mradi huo utakapotilia manane itakuwa ni njia mojawapo ya kufikisha bidhaa hiyo bila kulipa pesa ambazo zinazidi kiasi. Sisi tumejipa muda wa miaka 10 ili tuweze kufikia malengo yetu, na hali hiyo tutaifikia tukisaidizana na wale wanaojihusisha na sekta hii ya uchukuzi. Kwa sasa kuna miradi tunayotekeleza na ile ambayo tutatilia manane katika siku ambayo hapo tutakuwa tuko tunahitimisha kandarasi yetu. Kuhusu pesa za kusapoti miradi yetu, tunazipata kadri siku zinapokwenda, ila sisi huwa tukishirikiana na taasisi za serikali kwa kutekeleza mikakati yetu, na kwa ujumla pesa hutokea katika hazina ya serikali. Turafasha nzego kurondera uburyo mugabo ahakuru ni igihugu. Mapato ya mwezi kwa familia zinazoishi kwa kilimo ni madogo kulingana na mahitaji wanayokuwa nayo, ni madai ya baadhi ya raia wa kijiji Machazo tarafani Gasorgwe katika mkoa wa Muyinga. Wanaeleza kuwa mara nyingi pesa wanazovuna huishia katika kuhemea vyakula. Kwa mjibu wa Monica Kayibanda, mtaalam katika usimamizi wa mali na biashara, huenda udogo wa mapato kwa wakulima unasababishwa na ardhi kupoteza rutuba. Anawataka kuboresha utaalamu wa kilimo ili mavuno yaongezeke na hivyo mapato ya familia zao yaongezeke. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Ni kiboko yao kama anavyokuambia. Hii ni idhaa ya Kiswahili Radio Isanganiro. Ifuatayo inayoendelea kusikika ni taarifa ya habari. Daima katika ukurasa wa jamii, wakazi wa kata ya Muremera mjini Ngozi wanadai kufanya wiki mbili bila kuwa na maji kwenye mabomba yao. Wanasema kutoelewa jinsi baadhi ya viwanja vya usafi kama mahala kuna kusafishwa magari katani humo hupewa maji huku kaya zikikosa kuhudumiwa. Wanasema kuwa na wasiwasi za kupatwa na maradhi ya mikono michafu, lakini pia ugonjwa wa COVID-19 unaowataka kunawa mikono mara kwa mara. Shirika la ugavi wa maji na umeme Regideso linatetea uhaba wa maji kipindi cha kiangazi kuwa sababu katika jiji hilo linalopanuka kila kukicha. Ni habari ya Apollinaire Muzagara, inaletwa kwako na Romuald Niyo Yabivuze. Wakazi hao wa mtaa Mlemela wanasema kuwa wamefikisha madai yao kwa viongozi tawala wakiwaomba kuyawasilisha kwenye shirika la ugavi wa maji na umeme Regideso yapata siku kadhaa, lakini mambo yamekwenda mrama zaidi. Walikuwa wakipata maji kidogo majira ya usiku, ila wanalalamikia kumaliza wiki mbili bila hata tone. Wanaeleza kuwa hali hiyo inawaletea matatizo mengi. Dumu la lita 20 linafikishwa nyumbani kwa pesa 300, 200 kwa anayelisafirisha kwa baiskeli, huku 100 ikipewa mumiliki wa bomba la maji. Jambo linalosikitisha raia hao ni migahawa na sehemu za huduma ya kuoshea magari zinazopata maji kila mara. Wanaomba wahusika kuwapatia maji kabla hawajakumbwa na maradhi yanayotokana na usafi mdogo. Pembeni na hayo, wanasema kuwa swala la kufanya usafi kwa kuzuia maambukizi ya virusi vya corona limeshindikana kufuatia ukosefu huo. Kwa upande wa shirika la ugavi wa maji na umeme Regideso, wanaeleza kuwa maji yanakuwa haba katika msimu wa kiangazi, hali inayochochewa pia na ukuaji wa mji wa Ngozi. Ama kuhusu wanaopata maji kipekee, wanafafanua kwamba wanaopata huduma ya maji hawachangii wote mtandao ya usambazaji. Hata hivyo, wamejizuia kutoa jibu kuhusu changamoto ya uhaba wa maji mtani Mulemela. Romuald Niyo Yabivuze, shukran. Korongo lililopo kwenye njia panda ya barabara maarufu Buchonyori na barabara ya shule ya Gabriel Mtakatifu Saint Gabriel katika lugha ya Kifaransa ya Ngagara layumbisha usalama wa wasafiri. Baadhi ya wasafiri wanaotumia barabara hiyo wanasema kuwa vigumu kupita kwenye barabara hiyo mida kuna kujitokeza msongamano kama asubuhi, hali inayowapelekea kuchelewa kazini. Wasafiri kama watu wengine wanaoendeshea shughuli zao karibu na eneo wanaomba sehemu hiyo ikarabatiwe kwani huwa ikisababisha ajali. Mengi zaidi na Moise Misago. Fikapo kwenye njia panda hiyo inapatikana kwenye barabara iliyobatizwa Buchonyori na ile inayoelekea kwenye shule ya upili Saint Gabriel ukielekea katika kata ya 3 na ile ya 7 ndipo kunaonekana shimo hilo. Hata hivyo ukitokea katika kata ya 4 na ile ya 6 kata Ngagara unaona pia shimo lenyewe. Raia wanatumia barabara hiyo wanasema kuwa ni vigumu kwao kupita kwenye barabara hiyo kutokana na kuwa kila mpita njia anataka kukwepa shimo hilo. Raia ambao wanaendesha shughuli zao kando na eneo hilo wanasema kwamba shimo lenyewe lilizidi kuongezeka kadiri na muda. Hata hivyo wananchi hao wanasema kuwa shimo hilo huwa linasababisha ajali. Wanazidi kusema wananchi hao kuwa kwenye eneo hilo huwa kujitokeza msongamano wa magari. Baadhi ya wananchi katani Ngagara wanaomba viongozi husika kukarabati eneo hilo huku wengine wakiomba kuwekwe mabango pamoja na taa za traffic. Moise Misago, shukran sana. Na huu ndio ungepaswa kwa mwisho wa taarifa ya habari, lakini kwa wewe ambaye umetushika njiani, tukukumbushe leo kuwa muhtasari wake. Mswada wa sheria ya kazi unaelekea kuidhinishwa na baraza la bunge leo Alhamis. Hii itakuwa imetokea kwa mara ya kwanza tangu mwaka wa 1993. Na kidiplomasia kuimarisha ushirikiano wa maendeleo kati ya nchi ya Burundi na Kenya kupitia jamii zinazounganisha nchi hizo kama Komesana Umoja wa Afrika Mashariki ndilo lengo la kuonana kwa waziri mkuu wa Burundi na balozi wa nchi ya Kenya ilikuwa Alhamisi. Wakazi wa kata ya Mremera mjini Ngozi wanadai kufanya wiki mbili bila kuwa na maji kwenye mabomba yao, hali inayowapelekea kuugua maradhi ya mikono michafu, lakini pia hali inayowafanya waogope mlipuko wa COVID-19. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari. Eric Uwimana amenisaidia kimitambo, niseme shukran. Kwa niaba ya wewe uliyetutega sikio, mimi ni Omer Nduayo, msimamizi wa matangazo amekuwa Romuald Nio ya Bivuze. Tukutane jioni.